الحمد لله العلي العظيم القاهر الكبير القادر الأول والآخر والباطن والظاهر عالم الغيب فلا يخفى عليه ما في الضمائر أحمده سبحانه وتعالى أحمده تبارك وتعالى على فضله وإحسانه المتواتر خلق فقدر وشرع فيسر وكل ما قضاه وقدره صائر وأشكره وقد أعد للمزيد الشاكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها إلى يوم لا ينفع الأموال والعشائر وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المطهر الطاهر والمصطفى من زكي العناصر والمؤيد بالمعجزات البواهر صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبته أولي الفضائل والمآثر أما بعد عباد الله إني واتوجه الله سبحانه وتعالى أنعم الله تبارك وتعالى على نبييه وعبديه داود وابنه سليمان نعما جزيلا الله سبحانه أمي ونيميشا منبي واتي وويلي نواجواتي وويلي داود نمتتواك سليمان نعما نجتانا وصفات جميلة نعم ونعميشا قصيفة لزك وانزوري جمع الله لهما بين السعادة الدنيا وسعادة الآخرة أما زك ثانية هذه نعمة قواه بين يمفنكي ويا دنياني na mafanikio ya akhira almulku tam fi dunya warisalatu wanubuwatu fi din neema zenyewe amewapa ufalme uliokamilika katika kila nyanja na pia amewapa urisala message ujumbe na utume katika hii dini ibadullah ونحن بإذن الله سبحانه وتعالى نقف في هذه الخطبة مع موضعين أو موقفين عظيمين لنبي الله سليمان عليه السلام نسيسي كتك خطبة هي له ومساعدة الله سبحانه وتعالى تتسماما كتك فيتو وفيويلي بكب وثانا فموجنا نبي والله سليمان عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم ظهر الله أو ظهر في هذين الموقفين فضل الله تبارك وتعالى عليه إما ظهير فضل يا الله سبحانه kwenye vituo hivi viwili kwa nabiyullahi Suleiman alayhi salam kwa nabiyullahi Suleiman alayhi salam imedhihiri na imekuwa wazi fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya nabii wake kama dhahara shukruhu lahu au kama dhahara shukruhu al-azim rabbil alamin kama ilivyodhihiri shukrani yake kwa mula wake ambaye ni mkubwa subhanahu wa ta'ala. Namna ambavyo Suleimani alivyoipokea fadhila hii ya Allah, fadhila hizi za Allah subhanahu wa ta'ala kwa shukrani iliyokuwa kubwa sana. A'tahu Allah subhanahu wa ta'ala al-mulka la yanbaghi li ahadin min ba'dih. Allah subhanahu amempa Suleiman ufalme ambao hajawahi kupewa kiumbe yoyote baada yake alayhi salam. Hii ni fadhlun adhim. Lakinahu Suleiman qabala dhalika, alilipokea hilo la kupewa ufalme biakmali shukri wa atammi al-i'tiraf, alilipokea hili jambo la kupewa yeye utume na ufalme ambao hajawahi kupewa kiumbe yote baada yake, alilipokea hili kwa ukamilifu wa shukrani na kwa kukubali kwa ukamilifu wake na kwa utimiaji wake alayhi salam. Innahu salawatullahi alayhi wa salamu alayhi yunadi wa yaqul, anasema ndani ya Qur'ani Suleiman akitoa sauti ya juu na kusema, ya ayyuhan nas, enyi watu, ulimna mantiqa at-tayr, tumefundishwa mazungumzo ya ndege. Ulimna mantiqa at-tayr wa utina min kulli shay, tumefundishwa sisi katika neema ambazo Allah ametupa, ametufundisha namna ya mazungumzo ya ndege. Wa utina min kulli shay, na tumepewa sisi kila kitu katika hii ardhi, yale unayojua katika mazuri na katika neema zile zilizokuwa nzuri na nono. Suleimani anasema wa utina min kulli shay, tumepewa sisi kila kitu. Yakulu Sa'di rahmatullahi alayhi, anasema Imam Sa'di kana ya'rifu lughata at-tayri wal hayawan kadhalik, Suleimani alikuwa anajua lugha wanazozizungumza ndege na wanyama. Wa hadha shay, anasema Imam Sa'di, wa hadha shay ma alimnahu li ahadin ghayrih, hatujawahi kufahamu kwamba kuna neema na fadhila zilizoweza kupewa kiumbe mwingine kinyume na Suleiman alayhi salam. Faqabala dhalika bi atami shukri alayhi salam, akalipokea hilo la kupewa hiyo neema kwa ukamilifu wa shukrani ya hali ya juu. Ndio maana akasema ndani ya aya hiyo, inna hadha lahuwa alfadhlu almubin, hika hii kitendo cha kujua mazungumzo ya ndege, mazungumzo ya wanyama, inna hadha lahuwa alfadhlu almubin, kika hii ni fadhila iliyokuwa ya wazi kabisa. Hawa ndege Allah subhanahu wa ta'ala sakhara lahu, alimdhalilishia mazungumzo yao wanayozungumza, anafahamu ni namna gani wanazungumza. Allah subhanahu alimdhalilishia sauti za wanyama, akawa nafahamu ya kwamba hawa wanyama nini wanachokizungumza. Na sisi tunafahamu ya kwamba hawakuwa hawa wanyama, illa umamun amthalukum, isipokuwa ni umma mifano yetu sisi. Wanamdhukuru Allah, wanamsabihi Allah, na wanazungumza baina yao wao kwa wao, lakini yale mazungumzo hautaweza kuyajua, hautaweza kuyafahamu wewe mwanadamu, isipokuwa Suleiman alayhi salam wa ala nabiyina afdali salati wa taslim, alikuwa anafahamu yale wanayoyazungumza ndege. Anafanya i'tiraf ya kwamba hii ni fadhila ya Allah, inna hadha la huwa alfadhlu almubin, hika hii ni fadhila iliyokuwa ya wazi sana. Ta'ala ila mawqif alawwal, njo utazame kituo cha kwanza cha nabii Allah Suleiman alayhi salam. Qala subhanahu, Allah nasema wa hushira li Suleiman junudu min aljinn wal insi wat tayr fahum yuzaun, yakakusanywa kwa ajili ya Suleiman majeshi yake, majeshi ambayo minatairi, kwanza kabisa minaljini, yanayotokamana na majini, walinsi na wanadamu, wathairi na ndege, fahum yuzaun, na hali ya kuwa wakiwa makundi kwa makundi yamepangwa kwa nidhamu, yakakusanywa yale majeshi. Angalia hili jeshi ya namna gani lilivyokuwa, aljaysh alazim, jeshi lililokuwa kubwa sana. Ndani ya jeshi hilo kuna wanadamu, ndani ya jeshi hilo kuna majini, ndani ya jeshi hilo kuna ndege ambao yudhallilunahu, wametanda juu wakimpa kivuli alayhi salam. Yakakusanywa ile majeshi, jeshi ambalo lilikuwa ni kubwa, hakuna mithili ya jeshi hilo. Ndio imamu al-Imam Sa'id rahmatullahi alayhi anasema jeshi hili lilikuwa ni jeshi ambalo linatofautiana kabisa na majeshi ya watu wa kijahilia. Majeshi ya kibinadamu ni majeshi ambayo ndani yake ni wanadamu na vifaru na silaha mikononi mwao na mabegi ambayo wamebeba vyakula katika migongo yao na vinginevyo. Lakini jeshi la Nabiiullah Sulaiman lilikuwa na mchanganyiko wa majini, palikuwa na majini wa sampuli mbalimbali, palikuwa na wanadamu wa kila aina, na pia palikuwa na makundi mbalimbali ya ndege ambao walikuwa wametanda juu ya Nabiiullah Sulaiman. Fa Sulaiman yataqaddamuhum, mbele yao ndio yupo Sulaiman wakimtandikia busati akitembea, na kisha wanaofuata walikuwa ni wanadamu, na kisha wanaofuata walikuwa ni majini, na juu yake ni ndege wanamtanda wakimzuia na jua. Inna hadha la huwa al-fadl al-azim, inna hadha la huwa al-fadl al-mubin, hii ni fadla ya Allah subhana aliyompa Sulaiman. Je, unadhania ya kwamba jeshi la namna hii la Nabiiullah Sulaiman limempelekea kuwa na ghurur, kuwa ni mtu mwenye kujihuri walujubu na kujisikia na kujikweza kwa fadhila hii? Yakulu al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali fi sharhihi li hadithi Shaddad ibn al-Aws radiyallahu anhu, anataja al-Imam Ibn Rajab alipokuwa akisherehesha hadithi ya Shaddad ibn Aws radiyallahu anhu, Ibn Rajab anasema kharaja Sulaiman alayhi salam ma'a jayshi, alitoka siku moja Sulaimani na jeshi lake, fi ubhatin azima, kwenye kundi lililokuwa kubwa halina mfano, wayataqaddamuhum, na anawatangulia Sulaimani mbele yao, na hali ya kuwa kuna busab limetandikwa na tembea juu yake, jeshi ambalo limepangwa kwa nidhamu ya majini na wanadamu. Famarru bifallah, wakafika kwa mkulima. Falamma raa dhalika alfallah tilka aljaysh, alipoliona yule mkulima lile jeshi, madha qali, alisema hivi yule mkulima, laqad utiya Sulaiman ibn Daud mulkan azima, kwa hakika Sulaiman ibn Daud amepewa ufalme uliokuwa mkubwa. Mulkan azima. Fasamia Sulaiman, Sulaimani akayasikia yale maneno ya yule mkulima, hadhi fadlu min Allah, akayasikia yale maneno ya yule mkulima, akalisimamisha lile jeshi na wakatandika busat mpaka kwa yule mkulima. Alipomsikia akamwambia, madha qul, madha qul, umesema nini? Qala, akasema, لقد أوتي سليمان بن داود ملكا عظيما, أمبوا سليمان فلم كبسا. انظروا يا عباد الله, تزماني أني وجه الله سبحانه, هين فضلة, هين نعمة, مبكى في أمبا وانزاك ونكيرك وهين نعمة ومبوا. أنقالي يا سليمان ألي لفكيه هين نين له يمكليما بالغرور والعجب, kwa kujikweza na kujinyanyua na kujisikia kwamba yeye ni kweli amepewa ufalme uliokuwa mkubwa. Qala, akamwambia, ya hadha, ewe wewe, tasbihatun wahida khairun min mulki Sulaimana kullihi, tasbihi moja ukaitoa kumsabihi maulaku ukamsabihi mula wako, kitendo hicho ni kibora sana kuliko ufalme wa Suleimani wote. Lianna tasbihata tabqa wa mulku Suleimana yafna, tasbihi moja inabaki, ufalme wa Suleiman unaondoka na kuisha. Almilku tam walmulku tam lillahi alwahid alqahhar, ufalme uliokamilika wa kubaki katika hii ardhi ni wa Allah subhanahu wa ta'ala aliyekuwa mshindi. Angalia maneno yanayoonyesha ni abdun shakir lillah, ni mja anayemshukuru Allah subhanahu, anatambua kwamba hii neema yauma min alayyam tafna, ipo siku itaondoka hii neema. Tasbihatun wahida khairun min ad-dunya khairun min mulki Suleiman kulli, tasbihi moja ni bora kuliko ufalme wa Suleiman. Allah subhanahu yakasema wa hushira li Suleiman junudu min al-jinni wal-insi wat-tayri fahum yuz'un hatta idha ataw ala wadi an-naml. Msafara wa Suleiman na jeshi lake ukiendelea mbele na kwenda, hata mpaka pale ambapo walipofika kwenye wadi an-naml, bonde ambalo lina wadudu wa chungu, bonde ambalo lina sisimizi au wale wadudu wanauma wadogo, namla. Na mnafahamu katika lugha ya Kiarabu neno wadun, neno wad ni neno ambalo linamaanisha ya kwamba mazingira yale sisimizi na sungusungu wanaouma wadudu wadogo wanakuwa ni wengi mazingira yale. Suleimani akienda na jeshi lake mpaka wakafika katika bonde hilo la mdudu mchungu, qalat namlatun, yule mdudu chungu akasema, ayuha namlu, enyi wadudu wachungu wengine, udkhulu masakinakum, ingieni majumbani mwenu, la yahtimannakum, asikukanyageni kanyageni Suleimana wa junudu, Suleimanu wa junudu, asije akawakanyaga Suleiman na jeshi lake, wa hum la yash'urun, na hali ya kuwa hawajui. Namlatun aqila, namlatun zakiyatun, mdudu chungu ambaye ni aqila, mwenye akili, zakiyatun, mwerevu, anawaambia wenzake, udkhulu masakinakum, ingieni majumbani mwenu, katika mashimo shimo yenu ingieni, la yahtimannakum Suleimanu wa junudu, asije akawakanyageni Suleimani na majeshi yake, wa hum la yash'urun, ilhali hawajui. Suleimani akalisikia hilo neno la namla, fatabassama dhahikan min qawliha, akatabasamu hali ya kicheka kwa ile kauli aliyoitamka yule namla, aqila zakia, namla aliyekuwa mwerevu mwenye akili. Wanasema ya kwamba Suleimani alicheka, alitabasamu kwa ufasaha aliyoutumia yule namla kuyazungumza yale maneno. Wanawachuoni wanasema maneno ya yule namla mdudu chungu yalikuwa ndani yake yana anida nada, kwanza alinyanyua sauti ya juu. Maneno yale pia namla ndani yake palikuwa na amr, anaamrisha. Ndani ya maneno yale ya namla palikuwa na nahyun, katazo. Pia ndani ya maneno yale palikuwa na al-i'tidhar, kutoa udhuru. Yako wapi hayo? Namla anasema, mdudu chungu anasema, ya ayuhan namlu, neno ya ayuha harfu nida, maana yake ni kana kwamba inawezekana wakawa wameghafirika, wanashughulika na mambo mengine. Anasema ya ayuhan namlu, enyi wadudu wa chungu, sauti ilikuwa ni ya juu mno, nada. Hapa ametoa sauti ya juu. Amri ya pili akasema, udkhulu masakinakum, ingieni majumbani mwenu. Hii ni amr, la yahtimannakum Suleimanu wa junudu, asikukanyageni Suleimani na majeshi yake. Hii ni nahyun, anawakatalia na wakataza. Yawezekana mmeghafilika, Suleimani akapita na majeshi yake akawakanyageni, kisha akasema, akatoa udhuru, wa hum la yash'urun, na hali ya kuwa hawahisi. I'tidhar min Sulaiman alayhi salam. Namlatun zakiyatun fasiha. Mtoto chungu aliyekuwa zakia na alikuwa na mfasaha amezungumza maneno yaliyokusanya asharibu lugha, maneno yaliyokusanya usulubu kami nyingi za Kiarabu, maneno ya nida wa tambii yana mazinduo ndani yake, maneno ndani yake yanakuamrisha na kuelekeza, maneno ndani yake yanakukataza na kukukanya pia, maneno hayo ndani yake yana i'tidhar, kutoa udhuru. Inawezekana kweli ukukanyageni, lakini hali ya kuwa hawajui. Fatabassama dhahikan min qawliha, Sulaimani akacheka akatabasamu kutokana na ile kauli yake huyu Namla. Ayuha nasu ibadallah, namlatun wahida ta'tani bi'inayatin kabiratin liabnai jinsiha. Namla mmoja, huyu mdudu chungu mmoja, ameritilia umuhimu wa hali ya juu jambo la ndugu zake wasiji wakadhuika. Namlatun aqila, anatushinda sisi baadhi ya watu ambao tunaona madhara yanawaelekea baadhi ya ndugu zetu, lakini sisi hatutoi tambihi wala zinduo. Na zama zilizopo hivi sasa pamekuwa na wizi wa namna mbalimbali, wizi wa viatu, wizi wa magari, wizi wa pikipiki na vinginevyo, na mtu anaona kabisa ya kwamba huyu anapaki kipando chake hapa, pana hatari ya kuibiwa, wala mtu azindui. Anajua kabisa fulani alani tabia yake ni mbaya, huyu ni sari, huyu ni mwizi khain, huyu ni mwenye kufanya khiana, lakini anampeleka nenda. Akili yako imeshindwa na namla tun aliyeweza kuyajulia, aliyeweza kufahamu umuhimu wa kuwatetea na kuwakinga ndugu zake kutokamana na kuuliwa, kutokamana na kuangamizwa na kukanyagwa na Sulaiman, wa hum la yashurun. Mnadhani Sulaiman alayhi salam alipoyasikia yale maneno madha qal, alisema nini? Kitendo cha kuyasikia mazungumzo ya Namla, hal fakarta wala yawman, ulishawahi kulitafakari katika akili yako sauti ya Namla mdudu chungu uweze kuisikia na ujue ni namna gani anazungumza, ni neno gani analitoa? Hadhi fadlu min Allah, hadha fadlu min Allah, hii ni fadhila ya Allah subhana. Fatabassama dhahikan min qawliha, kisha akasema qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbi awzi'ni, ewe mola wangu awzi'ni, nizindue mimi an ashkura ni'mataka, niweze kuishukuru neema yako. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, ulio ni neemeshea, nizindue ya rabbal alamin, nisiwe katika maghufali wanaoghafilika na kujisahau. Awzi'ni, nizindue ya rabbal alamin, an ashkura ni'mataka, niweze kuishukuru neema yako. Allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarwah, pia nizindue niweze kutenda matendo mema yatakayokuridhisha wewe subhanahu wa ta'ala. Wa adkhilni, na uniingize ya rabbal alamin katika waja wako waliokuwa wema. Ibadullah, tazameni hadha almawqif aljalil, yatazameni, tazameni hichi kituo kilichokuwa kizuri, kituo kinachoonyesha huyu Abdullah mja wa Allah Sulaiman ya'tarifu bi ni'mati Allah alayhi, anakubali na kukiri ya kwamba ameneemeshwa na Mola wake, anakubali na kumshukuru Mola wake. Hii ni neema. Wangapi katika waja hawajapewa neema mithili ya hiyo? Wallahu tabarak wa taala a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmid din وسلم تسليما كثيرا. اما بعد عباد الله, اني وجه الله سبحانه وتعالى لنتامل الى موقف اخرى. تزامني كتوو kingine cha nabiyillahi Suleiman alayhi salam. Kituo hicho kimetuonyesha namna gani huyu mje wa Allah alivyokuwa. Kituo cha pili, hina arsalat ilayhi malikatul Yaman bihadiyatin min hadaya ad-dunya, kipindi ambapo malkia wa Yamani alipomtumia zawadi miongoni mwa zawadi za dunia. Tadhunnu anna Sulaimana taghurruhu ad-dunya, hali yakiwa nadhania huyo mwanamke kwamba Sulaiman huwa anadanganyika na dunia, kamtumia hadia. Yakulu mufassirun, mufassirun anasema hadia zilizotajwa hapa wametofautiana zilikuwa nini. Miongoni mwa kauli hizo anasema ilikuwa ni sahaifu min zahab, yalikuwa ni masahani ya dhahabu. Na ziko kauli zingine nyingi. Mwanamke yule baada aliyopita huko nyuma akachukua masahani ya dhahabu akampa yule mjumbe, akamwambia mpelekee Suleiman, akiaona haya masahani ya dhahabu huenda akagurika, akaacha kunilingania hayo anayoyasema. Falamma jaa Suleiman, mjumbe alipofika kwa Suleiman, mwanamke yule alidhania Suleiman ni mwenye kughurika na dunia, ana uwezo wa kuiacha dini yake kwa sababu ya dunia, anaweza akaacha nasaha zake kwa sababu ya dunia. Tadhunnu dhalik, alikuwa anadhania hivyo mwanamke. Mjumbe alipofika na hadia zake na zawadi zake kwa Suleiman alayhi salam, qala Suleiman, akasema atumiddunani bimal ay tu'inunani bimal, yani nyinyi mnanisaidia mimi mali, mnanipa mimi mali kwa lengo hayo mnayotaka katika malengo yenu. Atumiddunani bimal, mnanisaidia mimi kwa mali, taka mnivute mnishawishi nisiwaambie ninachowaambia. Atumiddunani bimal fama atani Allahu khairum mimma atakum, yale aliyonipa mimi Allah, subhanallah, yale aliyonipa mimi Allah khairum mimma atakum, ni bora kuliko hivyo mlivyopewa nyinyi. Bal antum bihadiyatikum tafrahun, bali nyinyi na zawadi zenu mnafurahi tu. Suleiman akamwambia mjumbe, irji ilaihim, rudi kwa huo, rudi kwao, nenda kwa huyo malikatul Yaman, rudi kwake na umwambie irji ilaihim falana'tiyannahum bijunudin, tutawaletea jeshi ambalo la qibala lahum biha, hawawezi kupambana nalo, wala nukhrijannahum minha adillatun wa hum saghirun, na tutawatoa katika miji ile hali wakiwa ni madhalili na hali wakiwa ni wanyonge. Mpelekee ujumbe. Mjumbe akarejesha ujumbe kwa malikatul Yaman, malkia wa mji wa Yaman. Suleiman alayhi salam alipomtuma yule mjumbe akafahamu, wanasema maulama kwa hali mbili, hali ya kwanza imma bil qara'in au bil qarina fa imma bil wahy, imma kuna ishara zilimwijia na imma ni wahyi utokao kwa Allah subhana ukamwambia ya kwamba huyu anakuja, ujumbe huu uliopeleka huyu atakuja. Qala ya ayuha al-mala, Suleiman akawaambia watu wake na wale waheshimiwa na watu wa bora waliokuwa mbele yake, ayyukum yaatini bi arshiha qabla an yaatuni muslimin, ni nani kati yenu atakayeweza kuniletea arshi yake, kiti chake kile kikubwa, kabla ya kunijia hapa huyu mwanamke akiwa ni Muislamu. Alijua hivyo Suleiman kwa hali hizo mbili, anawaambia watu wake ni nani atakayeniletea arshi yake. Mufassirun anasema arshi yake ilikuwa ni kubwa kama alivyosema Allah subhanahu walaha arshun adhim, alikuwa na arshi kubwa. Wanasema mufassirun kanat arshuha sab'atu abwabi au sab'atu abwabi, arshi yake ilikuwa ina milango saba, min dhahab, itokamana na dhahabu, ilikuwa ni kubwa sana, ndio anayokaa pale juu kwa kuwahukumu watu wa Yaman. Suleiman anawaambia watu wake waheshimiwa, watu waliokuwa mbele yake wakubwa, anawaambia ni nani atakayeniletea ile arshi yake hapa. Qala ifritun min aljin, akasema ifrit katika viumbe majini mwenye nguvu, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, mimi nitakuletea hiyo arshi kabla haujasimama mahala pako. Wa inni alayhi laqawiyun amin, na mimi ni mwenye nguvu wa kuibeba, na ni amin, ni mwenye uaminifu, siwezi kuchukua dhahabu yoyote. Subhanallah, masafa aliyopo Suleiman. Suleiman alikuwa anapatikana Palestina, Sham, na Malikatul Yaman alikuwa anapatikana nchi ya Yaman. Umbali wa kutoka Sham mpaka Yaman, wanasema kipindi hicho ilikuwa ni 4 ashhurin, shahrayn dhahaban wa shahrayn iyaban, ilikuwa ni miezi minne kwenda tu, miwili kwenda na miwili kurudi, ndio unafika Yaman au unafika Palestina, Sham. Huyo Ifrit anamwambia Suleiman, mimi nimeshakuletea wewe kabla ya kunyanyuka sehemu hiyo. Wanasema maulama, ilikuwa ni kawaida ya wafalme wa miaka hiyo na waendelevu kwamba wao asubuhi wakiamka hukaa katika viti vyao na kwa lengo la kuendesha mambo ya nchi, wanakaa mpaka kubaila zawali, mpaka wakati ule wa kukaribia kupinduka jua saa 7 na kwingineko ndio wanaondoka. Ilikuwa ndio mida yao ya kazi, kuanzia asubuhi mpaka jua linapokaribia kupinduka wao ndio wanaondoka. Kwa hiyo huyu anamwambia, nitakuletea mimi hicho arshi ya huyu Malikatul Yaman, nitakuletea kabla ya wewe haujaondoka mahala pako hapo. Suleiman akasema, ana urid asra min dhalik, ninahitaji haraka kuliko hilo. Qala alladhi indahu ilmun min alkitab, tunachotaka sisi hapa ni kuoneshana kwamba sisi tuna fadhila, tumefadhilishwa na Mola wetu, kuna mambo mazuri Mola wetu ametupa, kuna kheri ambazo tunazo wengine hawana. Nini unatakikana ufanye ayuha almuslim? Mifano hii miwili. Mfano wa kwanza, kituo cha kwanza cha Nabiiullah Suleiman kuruzukiwa kujua hali na mazungumzo ya ndege na wanyama, na akalikabili hilo bishukrillah subhanahu wa ta'ala, kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Mawqifu thani, sehemu hii ya pili, Suleiman alayhi salam anawaambia, nataka haraka zaidi ya kuniletea arshi hapa. Qala alladhi indahu ilmu min alkitab, akasema yule ambaye ana elimu ya kitabu, ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk, mimi nitakuletea hiyo arshi kabla haujapepesa jicho lako. Anasema mufasirun ya kwamba aliambiwa Suleiman na huyu alladhi utiya ilma min alkitab, aliyepewa ilmu ya kitabu, alimwambia Suleiman, ya Suleiman maddi basarak, refusha jicho lako mpaka mwisho, angalia kule mwisho, ukirejesha tayari unaona kitu chako kipo pale cha arshi. Fafaala dhalika Suleiman, Suleiman akafanya hivyo, akaangalia mwisho wa uoni wake, aliporudisha jicho chini akaiona arshi imekaa. Falamma raahu mustaqillan indahu, Suleiman alipoiona ile arshi imesimikwa na imewekwa mbele yake, neno mustaqirran, Allah hajasema falamma raahu inda, Allah hajasema falamma raahu inda, amesema falamma raahu mustaqirran, maana istiqrar, kana kwamba kimekaa pale miaka mingi. Alipoiona Suleiman, subhanallah, neema tu mila Allah, umbali wa miezi minne umepunguzwa kwa kadri ya uwezo, kwa spidi ya hali ya juu ya upepeso wa jicho. Tayy, alipoiona ile arshi imekuja, alisema mimi ndiyo mwenyewe, mimi ndiye mwenyewe ninastahiki, mnatakikana mniheshimu. Je, dakhalahu alghurur wal'ud, aliingiliwa na kujiona na kujikweza? Je, alikubali ile neema ya Allah bil juhud, kwa kuipinga na kuikashifu na kuiweka pembeni? La, falamma raahu mustaqirran inda qala hadha min fadli rabbi, akasema hii ni fadhila ya Mola wangu. Liyabluwani, kwa lengo la kunipa mimi mtihani, aashkuru am akfur, kwamba nitashukuru au nitakufuru. Wa man shakara fa innama yashkuru li nafsihi, na yoyote yule anayefanya shukrani, anayetoa shukrani kwa Mola wake, shukrani hizo zinakunufaisha wewe mwenyewe. waman kafara fa inna rabbi ghaniyun karim, na mwenye kupinga atambue ya kwamba Mola wangu mimi Suleiman, Mola wangu Suleiman anasema hivyo, fa inna rabbi, hakika ya Mola wangu ghaniyun, ni tajiri na ni mkwasi tena ni karimu, ni mkarimu kweli kweli. Ayuha nnas, enyi watu, inna hadha lahuwa alfadhlu almubin. Suleiman alayhi salam ameiona arshi kwa macho yake, anasema hii ni fadhila itokayo kwa Mola wangu, liyabeluani, kwa lengo la kunipa mimi mtihani, aashkuru am afuru, nitashukuru au nitakufuru. Na mwenye kumshukuru Allah ajue ya kwamba hafanyi chochote isipokuwa ni kwa ajili nafsi yake. Na ndio maana nimekuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithul qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada min mulkihi shay'a ma zada dhalika min mulkihi shay'a. Lau watu wetu wa mwanzo na watu wa mwisho, wanadamu na majini, tukajikusanya katika moyo wa mcha Mungu mmoja, hamtoweza kuzidisha chochote kilichopo mbele ya Allah subhanahu, hamtomzidishia Allah chochote. Walau an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa dhalika min mulkihi shay'a. Law watu wa mwanzo na watu wa mwisho, majini na wanadamu, wakajikusanya katika moyo wa muovu mmoja, msidhania kwamba mnaweza mkapunguza kile kilichopo kwa Allah subhanahu, chochote hamwezi kupunguza. Kisha Mtume Allah subhanahu akasema ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwafikum iyaha. Haya ni matendo tu, mimi ninayadhibiti ninayahifadhi, kisha nitakuja kukulipeni. Faman wajada khaira falyahmadillah, atakayepata kuna khairi ameitenda basi amhimidi Allah subhanahu, waman wajada ghaira dhalik, na atakayekuta kinyume na hivyo, fala yalumanna illa nafsa, asilaumu isipokuwa ailaumu nafsi yake. Ibadullah, kam minan nasi liyawmi yaghtaruna bi amwali, ni wangapi katika watu leo hii wanaghurika na mali ulizonazo? Kam minan nasi liyawmi yaghtaruna bi ilmihim, ni wangapi leo hii wanaghurika na kujinyanyua kwa ilmu ulizonazo? Mali ambazo Allah subhana amekupa lazima uzipokee kwa kushukuru, lazima ushukuru kwa Allah subhana kukupa. Kuna watu katika hii dunia wanahangaika, maisha yao ni magumu, hawajapata misiri chokipata. Leo hii unaonekana nafsi yako haitaki kila neema ambayo Allah amekupa, hauridhiki nayo. Ainasi anta, ni mtu wa namna gani wewe? Moyo umekuwa ni mkavu, haukubali neema ambayo Mola wako amekupa. Ayu insani anta, wani mwanadamu wa sampuli gani? Roho imekaa kama ya korosho, hutaki kupata ulichokipata, hutaki kuridhika ulichopewa na Allah. Suleiman alayhi salam alikuwa na nafasi ya kujidai na kujikweza na kujinyanyua. Ulichonacho ni misiri, mwenzako anacho. Tazama ulichonacho wewe, ndio mwenzako anacho. Hii ni fadhila min Allah, hii ni fadhila ya Allah. Usiue watu, usiwapige watu, usiwadhulumu watu kwa sababu unawaona wanakushinda mahala fulani. Dhalika fadhila min Allah, hii ni fadhila ya Allah. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametangaza ndani ya hii dunia ya kwamba wa iz ta'adhana rabbukum, na pindi mtaan Allah subhanahu pale ambapo alipotangaza Mola wenu, la in shakartum la azidannakum, mkimshukuru Allah atawazidishieni. Kadri unavyojipendekeza kwa Mola wako na kadri unavyojisogeza kwa Mola wako kuishukuru neema aliyokupa, ndivyo hivyo hivyo unavyozidishiwa. Na wale wote ambao katika hii dini shukrani zao zimekuwa ni kukufuru neema za Allah, mmeona matukio yao. Qarun alayhi min Allah ma yastahiqu, Qarun aliyejigamba katika hii dunia ya kwamba mali alizonazo ukubwa wake kwamba amezipata kutokamana na ilmu alionayo, watu wa jirani zake na marafiki zake na watu wake wa karibu walipomkumbusha wakamwambia ahsin kama ahsan Allah ilaik, fanya mazuri, rejea kwa Mola wako kwa uzuri kama Mola wako alivyokufanyia mazuri. Madha qala, nini alisema Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi, mali hii mimi nimeipata kutokamana na ilmu nilionayo, upambanaji nilionao mimi ndio nimeipata hii mali. Fakasafna bihi wa bidarihi al-ardha, Allah akamwadhibu yeye na mali yake na nyumba zake zenye mali za hazina, akawadidiniza chini ya ardhi. Abdul Dawla Malik min muluki al-Iraq, Abdul Dawla mmoja katika wafalme wa miji ya Iraq, kana lahu min al-mali ma la yuhsa, alikuwa na mali ambazo hazizidi kwa wingi wake. Lakinahu tajabbara wa tagha, lakini alizidisha uovu, alikuwa na jeuri kwa mali alizonazo, kwa fadhila alizopewa na Allah akawa na jeuri, mpaka yauma min al-ayyam alitoka nje na aliona mawingu yamekaa hali fulani, akasema lau mvua ingelinyesha. Allah subhanahu akamtahini katika hilo, akateremsha mvua. Ilipoteremka mvua akawaita majawari, vijakazi wa mle ndani wote akawaita, wanawake, wanaume na wengine wote akawaita, akawaambia linashrab al-khamr, tunyweni pombe. Katika aliyokuwa akiyasema baada ya kuwa amelewa na anakunywa pombe zake, aliyasema maneno yafuatayo: Abdul Dawla wa ibn rukniha malikul amlak khallabul qadar. Abdul Dawla huyu, Abdul Dawla wa ibn rukniha, na mtoto wa nguzo yake, malikul amlak, huyu ndio mfalme wa wafalme, ghallabul qadar, mwenye kuishinda qadar. Qala ibn Kathir rahimahullah, ibn Kathir akasema qabbahahu Allah wa qabbaha malah, Allah subhanahu alimdhalilisha na alidhalilisha mali yake. Baada ya Imam Zahabi anasema laqad qala abyat kufriya, ameyasema maneno ya ukafiri. Hakukaa muda mchache isipokuwa jirani zake na watu wa ndani wakamsikia akiwa katika ghamaratul maut, akiwa katika hali ya mwisho ya kufa, anasema ma aghna anni maliya, haijaninufaisha mimi mali yangu, khalaka anni sultaniya, ufalme na utawala wangu umeangamia. Fa akhadhahu Allahu akhadha azizin muqtadir. Ya ibadallah, kwa nini usizikushukuru neema za Mola wako? Kwa nini usikufuru neema za Mola wako? Leo una afya, una akili, una nguvu, usishukuru hii neema ya Allah? Amekupa neema ya sunna, amekufahamisha kwamba hii ni bid'a, hii ni sunna, hii ni shirki na hii ni tauhid. Kwa nini usikubali kwamba ubakie katika sunna, uendelee kumhimili Allah kwa hiyo neema aliyokupa? Allah subhanahu wa ta'ala ameshatuahidi kwamba atatuzidishia pale ambapo tunapomshukuru. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-muthla an yazidana ilma. Allah subhanahu tumuombe atuzidishie sisi ilmu na vile ambavyo tulivyo navyo, Allah subhanahu tusitiri na atupe moyo wa subira na nani yake kumshukuru subhanahu wa ta'ala. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala an yusliha lana abaana, atutengenezee sisi wazazi wetu, watoto wetu, na pia tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala wa dhuriyatana, na vizazi vyetu na watoto wetu. Tumuomba tabarak wa ta'ala an yusliha qulubana, azitengeneze nyoyo zetu katika haki na usawa. Walhamdulillahi rabbil alamin, jazakumullahu khair.